นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องวิญญาณว่ามีจริงวันนี้จะขอนำคำปาฐกถาขององค์สรพานมัทุรสหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าท่านบ่าวเอิงอดีตเจ้าอาวาสวัดสมณานำบริหารหรือว่าวัดยวนที่แสดงณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2501ในเรื่องวิญญาณและกรรมเก่ามีจริงหรือไม่มาเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบนะครับท่านเริ่มด้วยคำว่าขออํานวยพรแด่ท่านพุทธบุตรผู้อาวุโสท่านผู้มีเกียรติและญาติโยมทั้งหลายเมื่อวันหนึ่งในปีพ.ศ. 2489นายเส้งหลีลืออํารุงได้มานิมนต์ทำพิธีกงเต็กให้แก่บิดาชื่อนายห้วยแซ่หลือซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อคราวอพยพหลบภัยในมหาสงครามโลกครั้งที่สองพิธีกงเต็กได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา16:00 น.เริ่มด้วยให้เจ้าภาพสมาทานศีลแล้วก็นำสอนเจ้าภาพให้อธิษฐานบูชาธูปต่อพระรัตนตรัยอันเชิญมาเป็นองค์ประธานสูงสุดกล่าวชุมนุมเทพเจ้าทั้ง10ทิศมีพระสยามเทวาธิราชเป็นต้นเป็นองค์ทิพยานแล้วก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นก็ถึงพิธีเชิญวิญญาณของนายห้วยแซ่หลือมาสู่ดวงวิญญาณทิพซึ่งเป็นสิ่งสมมุติทำด้วยกระดาษพระสงฆ์สวดพระคาถามีการบรรเลงมโหรีคลอไปตามท่วงทำนองลีลาการสวดในพิธีกงเต็กเวลาล่วงเลยไปจนประมาณ18:00 น.ขณะที่ข้าพเจ้าสำรวมจิตภาวนาระลึกถึงเดชะบารมีพระพุทธเจ้าให้ทรงโปรดนำดวงวิญญาณของนายห้วยแซ่หลือมาสิงสถิตในดวงวิญญาณทิพย์เพื่อวิญญาณจะได้ฟังธรรมจำศีลรับส่วนกุศลผลศีลผลทานของลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีทำบุญอุทิศให้พอสักครู่ก็ได้เกิดนิมิตเห็นแสงสว่างดังดวงไฟฉายส่องแสงเป็นลำพุ่งมายังตัวข้าพเจ้าเป็นทางยาวจากตอนต้นที่มาของแสงสว่างนั้นเป็นจุดเล็กๆแล้วเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกทีจนปรากฏชัดเป็นภาพของมนุษย์สวมเสื้อกุยเฮงนุ่งกางเกงปังลิ้มสีดำร่างกายผอมหลังค่อมเล็กน้อยกิริยาท่าทางที่เดินเข้ามารีบร้อนสักหน่อยเมื่อมาใกล้ดวงวิญญาณทิพย์ก็หายวับไปข้าพเจ้าไม่เคยเห็นตัวจริงหรือแม้แต่ภาพถ่ายของผู้ตายมาก่อนเลยตามที่ปรากฏการณ์นี้ทำให้ข้าพเจ้าพอใจผลแห่งการประกอบพิธีกรรมนั้นเป็นอย่างยิ่งการทำกงเต็กนั้นคือเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายให้มารับส่วนกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นจอมปราชญ์ของชาติไทยก็ทรงเชื่อดังที่ทรงระบุไว้ในพระราชพินัยกรรมข้อที่5ว่า5ในเวลาทำบุญ7วันเมื่อไว้พระศพก็ดีและในงานพระเมนนั้นก็ดีก็ให้จัดทำการกงเต็กถ้าไม่มีใครศรัทธาทำให้ข้าพเจ้าขอให้ทายาทของข้าพเจ้าหานักพรตอนัมมนิกายหรือจีนนิกายมาทำให้ข้าพเจ้าเมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ. 2491เป็นเวลา40ปีล่วงมาแล้วคณะกรรมการศาลาเจ้าพ่อกวนอูที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์มานิมนต์ข้าพเจ้าให้ไปประกอบพิธีเทวาภิเษกพระรัศมีเจ้าพ่อกวนอูก่อนที่จะรับนิมนต์ข้าพเจ้าตกลงกับกรรมการนั้นว่าขอรับเพียงแต่การประกอบพิธีทางศาสนาส่วนเรื่องการเชิญเจ้ากวนอูประทับทรงลุยไฟนั้นข้าพเจ้ารับไม่ได้เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์และข้าพเจ้าก็ไม่เคยทำกรรมการที่มานิมนต์ก็ตกลงจึงได้กำหนดวันไปและกลับเมื่อข้าพเจ้าไปทำพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางกลับเขาว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญกำหนดลุยไฟขอให้ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องลุยไฟนั้นไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้าได้ตกลงกันไปแล้วเมื่อวันไปนิมนต์แล้วแต่พวกเขาพูดว่าที่ไปนิมนต์มาก็เพราะทราบว่าข้าพเจ้าน่ะเก่งกล้าสามารถทำการเชิญเจ้าพ่อได้ขอได้กรุณาช่วยเขาสักครั้งมิฉะนั้นพิธีนี้ก็จะไม่มีความหมายพวกเขาได้ลงทุนบริจาคทรัพย์จัดการในเรื่องนี้จำนวนเงินเป็นเรือนแสน ขอได้กรุณาช่วยเขาสักครั้งข้าพเจ้าอยู่ในฐานะลำบากเสียแล้วจะกลับก็ไม่ได้เขาไม่ให้กลับเมื่อจะอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำประการใดให้เขาสมประสงค์เพราะเกิดมายังไม่เคยตั้งตนเป็นอาจารย์ในทางเชิญเจ้าลุยไฟเลยเมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ก็จำทนอยู่ตามคำขอร้องต่อไปอีกหนึ่งวันครั้นรุ่งขึ้นฉันเพลแล้วเห็นกองถ่านที่นำมากองไว้สำหรับลุยไฟนั้นไม่ใช่ถังสองถังแต่นับเป็นจำนวนเล่มเล่มเพียนข้าพเจ้าตกตะลึงแล้วก็คิดหลายอย่างจิตใจเต้นเป็นตีกลองและเวลานั้นไม่ทราบว่าผู้คนมาจากไหนต่อไหนเต็มลานไปหมดครั้นเวลาใกล้ที่จะต้องลงมือทำพิธีข้าพเจ้าก็พยายามข่มใจจัดครองจีวรให้เรียบร้อยทั้งที่จีวรนั้นชุ่มไปด้วยเหงื่อเดินเข้าสู่โรงพิธีจุดธูปบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยสำรวมกายวาจาใจให้สงบสวดมนต์ทำพิธีสวดอยู่ตั้งชั่วโมงกว่าใจคออ่อนเพลียเต็มประดาก็ยังไม่ปรากฏวี่แววว่าเจ้าพ่อจะเข้าทรงใครข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดใจเต็มทีแต่ก็คิดค้นหาวิธีที่จะกระทำลงไปเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเพราะไหนๆก็เข้ามาถึงขั้นนี้แล้วถ้าทำไม่สำเร็จก็ต้องอายเขาแน่ๆด้วยเดชะอานุภาพและพระบารมีแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีจิตระลึกนึกถึงพระคาถาอัญเชิญวิญญาณในพิธีกงเต็กซึ่งทำบ่อยๆขึ้นมาได้โอ้คราวนี้ต้องเป็นผลสำเร็จแน่ก็เลยรีบลุกขึ้นจากที่นั่งไปบอกกรรมการผู้หนึ่งว่าขอเชิญกรรมการทั้งหมดมาพร้อมกันเพื่อเสี่ยงอธิษฐานไม้คู่ดูว่าเจ้าพ่อกวนอูจะมาประทับทรงเวลาไหนแน่เมื่อคณะกรรมการพร้อมกันจัดธูปอธิษฐานโยนไม้คู่เสร็จแล้วก็บอกข้าพเจ้าว่าเจ้าพ่อกวนอูจะมาประทับทรงลุยไฟในเวลาบ่ายสี่โมงข้าพเจ้าก็ชักจะโล่งใจขึ้นมาบ้างแล้วก่อนจะถึงกำหนดเวลาประมาณ15 นาทีข้าพเจ้าให้พระสงฆ์เตรียมตัวทำพิธีและสั่งให้สวดพระคาถานิมิตซึ่งมีเพียง15 คำแล้วข้าพเจ้าก็สั่งให้พวกมโหรีตีคล้องกลองและฉาบเป็นการใหญ่ส่วนข้าพเจ้าก็ถือธูปสำรวมจิตและส่งกระแสจิตมุ่งพุ่งไปที่รูปเจ้าพ่อกวนอูให้เป็นกระแสจิตเป็นสื่อพูดว่าถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงแท้ขอให้ประทับร่างทรงคนหนึ่งคนใดลุยไฟให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาประชาชนในกาลบัดนี้เถิดได้ส่งกระแสจิตอยู่อย่างนี้ไม่นานเจ้าพ่อกวนอูก็เข้าประทับร่างทรงคนหนึ่งที่มาชมการลุยไฟวิ่งออกมาจากหมู่คนกระโดดโลดเต้นอยู่พักใหญ่ผู้คนก็แตกตื่นตะลึงพึงเพลิดต่อจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาบนศาลเรียกกรรมการสั่งการให้วุ่นวายไปหมดแล้วก็ตรงไปที่บูชาหยิบกั้นยันซึ่งเป็นอาวุธทั้งคู่ออกมาร่ายรำอย่างชำนิชำนาญบงการให้ข้าพเจ้าทำน้ำมนต์เตรียมไว้ข้าพเจ้าก็ขอให้ท่านทำท่านเองท่านก็ไม่ยอมทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำให้ได้ว่าแล้วก็ยังมายืนคุมอยู่ข้างหลังพร้อมทั้งกวัดแกว่งก้านยันอยู่ไปมาอีกด้วยทำให้ข้าพเจ้าเสียวสันหลังเพราะว่ากลัวก้านยันมันจะแทงเข้าให้ความกลัวทำให้สวดพระคาถาถูกบ้างผิดบ้างเสร็จแล้วเจ้าพ่อก็วิ่งตรงไปตรวจดูกองถ่านไฟที่กำลังติดอยู่แล้ววิ่งกลับขึ้นมาบนศาลกวักมือเรียกพวกเด็กหนุ่มราวๆ50 คนให้มาถือสิ่งของเครื่องบูชาต่างๆแล้วก็ให้คนหนึ่งอุ้มรูปปั้นของท่านเมื่อจัดขบวนเสร็จแล้วท่านก็วิ่งนำหน้าขบวนเข้าลุยในกองถ่านไฟซึ่งกำลังลุกฉานแดงอยู่วิ่งลุยกลับไปกลับมาทั้งขบวนรวม3 เที่ยวเป็นอันเสร็จพิธีโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอันตรายและไม่ผองเลยวันรุ่งขึ้นหลังจากเสร็จพิธีลุยไฟแล้วข้าพเจ้าก็กลับกรุงเทพเมื่อรถไฟออกจากสถานีปากน้ำโพแล้วสมองข้าพเจ้าก็เริ่มครุ่นคิดถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้คิดว่าเมื่อกลับถึงวัดแล้วจะตั้งที่บูชาอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่อกวนอูเพื่อทดสอบให้แน่ใจเมื่อกลับมาได้2-3 วันข้าพเจ้าก็จัดการบวงสรวงบูชาเจ้าพ่อกวนอูซึ่งมีอยู่แต่เดิมที่ศาลภายในวัดยวนและได้ลงมือทำพิธีอัญเชิญให้ท่านมาประทับร่างทรงเจ้าพ่อกวนอูก็มาประทับร่างข้าพเจ้าได้ถามท่านว่าจะควรปฏิบัติอย่างใดในการที่จะขออัญเชิญท่านเพื่อประกอบพิธีในโอกาสต่อไปเจ้าพ่อกวนอูได้แนะนำว่าขอให้ปิดทองรูปของท่านเสียใหม่กับได้กำหนดวันพิธีลุยไฟประจำปีในวันขึ้น13 ค่ำเดือน 5 ข้างจีนหลังจากวันศาสตร์แล้ว8 วัน ทุกๆปีวัดยวนก็เลยได้มีการจัดการประกอบพิธีเทวาภิเษกเป็นประจำปีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ต่อมาเมื่อปรากฏว่าการเชิญวิญญาณเป็นสิ่งที่กระทำได้ดีแล้วก็ได้มีญาติโยมทั้งหลายไปขอร้องให้เชิญวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นต้นว่าวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ลูกหลานที่เคารพรักใคร่ให้มาประทับทรงเพื่อจะไต่ถามความทุกข์สุขเป็นประจำได้ทำการเชิญอย่างไม่เว้นแต่ละวันซะด้วยแม้กระทั่งวันพระหรือวันที่ต้องห้ามก็ไม่มีการหยุดยั้งยิ่งกว่านั้นยังได้พบวิธีที่จะเชิญวิญญาณให้มาปรากฏบนนิ้วมือคือเชิญวิญญาณให้มาปรากฏใบหน้าบนนิ้วหัวแม่มือให้ญาติโยมที่มีจิตปรารถนาจะพบเห็นวิญญาณผู้ตายจะได้มีความมั่นใจก่อนที่จะทำการเชิญวิญญาณมาเข้าทรงด้วยโดยเชิญวิญญาณนั้นให้มาปรากฏที่หัวแม่มือดูว่าจะใช่บุคคลผู้นั้นหรือเปล่าเมื่อเป็นที่แน่ใจว่าใช่แล้วก็ถามว่าจะเชิญวิญญาณมาเข้าทรงได้หรือไม่ถ้าได้ภาพที่มาปรากฏที่หัวแม่มือก็จะพยักหน้ารับการเชิญวิญญาณให้มาปรากฏตัวดังกล่าวนี้มีญาติโยมสนใจกันมากจนกระทั่งทำความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เทวทูตไตรภพถึงกับมาประทับทรงประกาศห้ามไม่ให้ท่านบ่าวเอิงเชิญวิญญาณพร่ำเพรื่อนับแต่นี้ไปอีก5เดือนจึงค่อยเชิญวิญญาณยกเว้นให้แต่การเชิญวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในเวลาทำพิธีกงเต็กเท่านั้นห้ามไม่ให้เชิญประทับทรงพร่ำเพรื่อนะประกาศเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2496ต่อมาคุณพระพนมนครานุพงศ์มานิมนต์ให้ข้าพเจ้าเชิญวิญญาณผู้บังเกิดกล้าของท่านเพราะมีจิตศรัทธาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พิธีเชิญวิญญาณทำไปสักครู่หนึ่งร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งรอรับวิญญาณให้เข้าทรงนั้นก็เริ่มสั่นทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นพอวิญญาณเข้าประทับร่างทรงเต็มที่ครบอาการ32แล้วก็ลุกขึ้นด้อมๆ มองๆในหมู่คนที่นั่งอยู่นั่นข้าพเจ้าถามขึ้นว่าขอทราบนามผู้ที่มาประทับร่างทรงว่าคือท่านผู้ใดวิญญาณในร่างทรงก็ตอบว่ากูไอ้เสือใหญ่นามสกุลใหญ่ยิ่งเสือเมืองการใครๆก็รู้จักข้าพเจ้าก็พูดว่าทำไมถึงพูดจากับพระกับเจ้าไม่มีสัมมาคารวะอย่างนี้ล่ะอู้ว่าทำไมกูจะพูดไม่ได้กูเคยตีหัวพระมาแล้วจะกลัวอะไรกับพระกูมาตามหาเมียกูเขาว่ามาอยู่ที่บ้านคุณพระนี่แหละทำไมมาถามดูไม่ได้หรือไงพูดเท่านั้นก็กำหมัดเดินตรงมายังข้าพเจ้าทำท่าจะชกต่อยข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนคุณพระพนมและบรรดาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่ในที่นั้นต่างคนต่างก็ตกตะลึงข้าพเจ้าคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่ถ้าจะเอาเรื่องแน่ก็สำรวมใจว่าพระคาถาอวโลกิเตศวรพร้อมกับคอยดูทีท่าว่ามันจะมาท่าไหนข้าพเจ้าว่าพระคาถาจบก็พูดว่าเจ้าเป็นเสือก็ดีแล้วลองชิมของอย่างนี้ดูบ้างเชื่อว่าเจ้าคงไม่เคยพบพอพูดขาดคำวิญญาณในร่างทรงนั้นก็ชกมาข้าพเจ้าหลบทันแล้วก็เอามือทำท่าจะฟาดลงไปยังร่างหญิงคนทรงพร้อมกับว่าพระคาถาหญิงคนทรงผงะสุดนั่งอยู่กับที่คล้ายๆถูกทุบตีพอเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาทำท่าจะชกอีกข้าพเจ้าก็ว่าพระคาถาพลางทำมือฟาดซ้ำติดๆกันสองทีร่างของคนทรงก็ถึงกับล้มฟุบนอนหายใจขมแวขมแวทั้งเหนื่อยทั้งหอบร้องครางกูเกิดมายังไม่เคยแพ้ใครมาแพ้ไอ้สมภารวัดยวนสะพานขาวได้เจ็บใจจริงๆเรื่องที่เล่ามานี้ชี้ให้เห็นว่าการเชิญวิญญาณนั้นบางครั้งมีวิญญาณผู้อื่นมาสวมรอยแทนก็มีและถ้าวิญญาณนั้นครั้งเมื่อเป็นมนุษย์อยู่มีนิสัยความประพฤติอย่างไรตายไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นกรรมดีกรรมชั่วย่อมติดตัวไปทุกภพทุกชาติอีกรายหนึ่งเมื่อวันที่1มีนาคม2506คุณนายยิวจันประเสริฐนิมนต์ข้าพเจ้าให้เชิญวิญญาณนายสุบินสามีซึ่งถูกไฟคลอกตายนายสุบินผู้นี้เป็นผู้ที่ชาวปราจีนบุรีรู้จักและนับถือมากเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงและมั่งคั่งของจังหวัดได้เกิดไฟไหม้คลอกเสื้อผ้าและเนื้อตัวถึงแก่ความตายข้าพเจ้าจึงเชิญวิญญาณนายสุบินให้มาประทับทรงร่างนางแก้วซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของนายสุบินเองเมื่อมาประทับทรงนั้นแสดงกิริยาออกมาในลักษณะคนที่ถูกไฟไหม้มีอาการดิ้นทุรนทุรายมือไม้ปัดตามเนื้อตามตัวทั่วไปหมดขากรรไกรก็แข็งอ้าปากไม่ค่อยได้พูดฟังไม่ค่อยชัด คุณนายยิวและญาติพี่น้องที่อยู่ในที่นั้นจำเสียงได้ว่าเป็นนายสุบินจริงเมื่อถูกไฟไหม้และถึงแก่กรรมมีลักษณะอาการดังที่เข้าทรงนี้ทุกอย่างทำให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในที่นั้นถึงก็ร้องไห้ข้าพเจ้าได้อัญเชิญพระคาถาเภสัชกุรุเสกน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วเป่าคาถาไปทั่วทั้งร่างพร้อมกับกล่าวคำทำนองประกาศสิทธิ์ว่าขอให้หายอย่างฉับพลันทันด่วนณบัดนี้ผลปรากฏว่าวิญญาณในร่างที่เจ็บปวดแล้วก็อื่นๆนั้นได้หายไปอย่างกับปิดทิ้งกลับพูดจาได้ดีเหมือนคนธรรมดาวิญญาณของนายสุบินได้หันมากราบข้าพเจ้าแล้วพูดว่าขอขอบพระคุณที่มีจิตเมตตาได้ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในครั้งนี้และว่าเนื้อหนังที่ถูกไฟไหม้ก็หายเป็นปกติดีทุกอย่างจากนั้นก็เรียกชื่อผู้ที่ตนชอบพอรักใคร่ให้ขยับเข้ามาสนทนาด้วยบุตรคนหนึ่งได้คลานเข้าไปหาแล้วถามวิญญาณของพ่อว่าใครเป็นผู้ทำให้ไฟไหม้คุณพ่อตายวิญญาณตอบว่าไม่มีใครทำพ่อหรอกลูกกรรมเก่าของพ่อตามมาทันซึ่งพ่อต้องใช้หนี้เขารู้ตัวก็ต่อเมื่อพ่อตายแล้วเสร็จแล้วก็หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าเมื่อชาติก่อนนั้นกระผมชอบจับเอาลูกนกในรังมาย่างไฟทั้งเป็นเมื่อลูกนกถูกไฟร้อนแล้วก็ร้องก็ดิ้นจนขาดใจตายกระผมเห็นเป็นของสนุกและชอบใจเมื่อย่างสุกแล้วกระผมก็ฉีกเนื้อกินกระผมพบทีไรต้องจับเอามาย่างไฟกินทุกทีนี่แหละครับที่เป็นกรรมเก่าที่ได้ทำเข้าไว้โดยไม่นึกว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมมารู้ได้ก็ต่อเมื่อตายแล้วและใช้หนี้เขาถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์มาช่วยถอนกรรมให้กระผมก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะดีที่ในชาตินี้กระผมได้ทำบุญสุนทานและสร้างการกุศลไว้มากสวรรค์จึงดลบันดาลให้ภรรยาของกระผมไปนิมนต์ท่านอาจารย์มาช่วยเวลานี้กระผมสบายอกสบายใจดีแล้วครับเมื่อได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรวิญญาณนายสุบินก็สั่งเรื่องชาปนกิจศพและจัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ตัวชอบสำหรับถวายพระแล้วก็ให้อุทิศไปด้วยกับให้ทำพิธีกงเต็กให้เหมือนกับงานศพของคุณอ๋องกำปั่นทองเป็นอันว่าที่นายสุบินจันทร์ประเสริฐถูกไฟคลอกตายนี้เพราะกรรมเก่าตามสนองที่วิญญาณของนายสุบินเล่ามานี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ากรรมเก่านั้นมีจริงให้ผลจริงเหมือนเงาตามตัวเมื่อวันที่31กรกฎาคม2501เวลาประมาณบ่ายโมงคุณนายทองเย็นจารุวัฒน์ได้นิมนต์ข้าพเจ้าให้ช่วยวิญญาณนายสวัสดิ์จารุวัฒน์ซึ่งเป็นบุตรซึ่งถึงแก่กรรมเพราะว่าป่วยเป็นไข้ด้วยความอาลัยอาวรณ์จึงใคร่จะขอพบเห็นเพื่อไต่ถามเรื่องการตายและทุกข์สุขโดยได้นำนายวิชัยจารุวัฒน์ผู้เป็นน้องชายของผู้ตายและบรรดาญาติมาด้วยหลายคนข้าพเจ้าถามว่าจะให้ใครเป็นคนประทับร่างทรงคุณนายทองเย็นก็บอกว่าจะให้นายวิชัยน้องชายผู้ตายเป็นคนประทับร่างทรงทันใดนั้นนายวิชัยก็ปฏิเสธไม่ยอมเป็นคนประทับร่างทรงหาว่ามารดางมงายหลงเชื่อพระทำกงเต็กเช่นเจ้าเผากระดาษนี่ล้วนเป็นสิ่งล้าสมัยซึ่งมนุษย์ผู้เจริญแล้วเขาไม่ทำกันคนตายแล้วก็แล้วไปไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนว่าจะนำวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วมาเข้าทรงได้แต่เมื่อทนความรบเร้าและอ้อนวอนของมารดาไม่ได้ก็ยอมอย่างไม่เต็มใจเมื่อตกลงกันแล้วข้าพเจ้าก็แนะนำนายวิชัยให้ทำจิตใจให้สงบนึกถึงรูปร่างและหน้าตาของผู้ตายให้ติดตาติดใจเวลาประมาณ15นาทีล่วงไปวิญญาณของนายสวัสดิ์ก็ได้เข้าสู่ร่างของน้องชายจนครบอาการ32เต็มที่พูดจาได้อย่างคนธรรมดาดีแล้ววิญญาณของนายสวัสดิ์ในร่างของน้องชายก็ตรงเข้าสวมกอดแม่และพี่ๆพร้อมกับร้องไห้เป็นการใหญ่ทำให้แม่และพี่น้องพากันร้องไห้ไปด้วยกันหมดทุกคนแม้แต่คนอื่นที่มาชมการเชิญวิญญาณในวันนั้นก็พลอยร้องไห้ไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุติ๋งผู้รักษาพระอุโบสถซึ่งเคยเห็นการอัญเชิญวิญญาณมานับครั้งไม่ถ้วนก็พลอยทำตาแดงๆไปกับเขาด้วยเพราะไม่สามารถจะทนต่อสภาพการที่เห็นในครั้งนี้ได้เมื่อสั่งจากการร้องไห้กันแล้วคุณนายทองเย็นได้ถามวิญญาณของลูกว่าทำไมลูกถึงอายุสั้นนักมาให้แม่ชื่นใจเพียง21ปีเท่านั้นแล้วก็จากไปเสียวิญญาณในร่างทรงนั้นตอบว่าที่ลูกต้องจากไปในครั้งนี้ก็เพราะชาติก่อนลูกฆ่าเขาตายโดยไม่เจตนาลูกต้องใช้หนี้เขาลูกได้ใช้หนี้กรรมเก่าแล้ว และได้รับส่วนกุศลที่ลูกทำไว้ทุกอย่างตลอดที่คุณแม่ทำส่งไปให้ด้วยลูกขอกราบเท้าคุณแม่อย่างสูงสุดไม่มีพระคุณอันใดที่ลูกจะนำมาเปรียบกับพระคุณของแม่ได้จากนั้นวิญญาณในร่างทรงก็ก้มลงกราบรับเครื่องพระป่าจากมารดาที่นำมาเพื่อถวายอุทิศส่วนกุศลให้ตนแล้วก็นำมาถวายแก่ข้าพเจ้าเสร็จแล้วก็กราบขอลากลับวันที่20กรกฎาคม2521เวลาประมาณบ่าย2โมงคุณโสภีอินทรทัตห้างขายยาเทวกรรมโอสถนางเลิงพระนครนิมนต์ข้าพเจ้าให้ไปตรวจดูที่ดินที่มุมสนามบ้านนางเลิงที่ตั้งห้างปัจจุบันเพราะรู้สึกว่าเจ้าที่แรงเมื่อข้าพเจ้าได้ตรวจดูแล้วพบวิญญาณในพุทธสิริมาศเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้และได้รับแจ้งว่าเขาเป็นนักเลงเจ้าถิ่นตั้งแต่ตายไปแล้วไม่มีผู้ใดทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เลยหากเจ้าของที่ดินปัจจุบันต้องการความร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนโดยเขาขอบ้านหนึ่งหลังข้าวของเงินทองและเสื้อผ้าพอมีกินมีใช้ตามสมควรเท่านั้นคุณโสภีอินทรทัตก็ได้ตกลงจัดการทำการเส้นไหว้และสร้างบ้านชั่วคราวหนึ่งหลังเงินทองเสื้อผ้าอุทิศส่วนกุศลดังกล่าวไปให้ในวันนั้นข้าพเจ้าจึงพูดกับคุณโสภีว่าควรจะทดสอบดูว่าที่ได้สละสิ่งของทำบุญโดยความเชื่อนั้นยังไม่พอต้องให้ได้เห็นได้ฟังเป็นประจักษ์แก่ตัวให้แน่ชัดจะได้เป็นการแน่ใจยิ่งขึ้นคุณโสภีจึงเรียกพวกลูกหลานทั้งหญิงทั้งชายที่มาร่วมทำบุญนั้นมานั่งเข้าแถวเป็นร่างรอรับวิญญาณที่จะมาทรงข้าพเจ้าได้ทำการเชิญอยู่ครู่ใหญ่วิญญาณของนายพุทธสิริมาศก็เข้าประทับร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาทางวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งไม่เชื่อถือในเรื่องวิญญาณเมื่อวิญญาณของนายพุทธประทับร่างคนทรงครบถ้วนอาการ32แล้วก็กล่าวขอบอกขอบใจต่อคุณโสภีที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในวันนี้และบอกว่าเขาได้รับสิ่งของต่างๆตามที่ได้ตกลงทุกอย่างแล้วฉะนั้นเขาขอรักษาวาจาสัตย์ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาทุกประการบัดนี้เสร็จธุระแล้วขอลากลับไปสรุปแล้วเรื่องการเชิญวิญญาณนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ามาสนใจในภายหลังเมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเล่าเรียนทางปรมัตถธรรมอยู่ข้าพเจ้าเห็นการทำเครื่องกระดาษเป็นตึกรามบ้านช่องแล้วเอาไปเผาไฟนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเคยห้ามปรามคุณโยมแม่เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่แต่มาบัดนี้ข้าพเจ้ามาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ข้าพเจ้าห้ามปรามคุณแม่เองแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยศรัทธาประสาทะตามเยี่ยงคุณแม่ได้กระทำมาแล้วทุกประการสมดังหลักพระปรมัตถ์ที่ว่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็รู้รู้จนถึงที่ไม่มีอะไรจะรู้อีกแล้วจึงจะเรียกว่ารู้จริงครับนั่นก็เป็นการบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเมื่อปี2501ครับ